أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ یوسف دا اته چایم څخه شروع پر درونی ویم آیات باندې ختم شو. نو دا د قصې جریان دی د یوسف علیه الصلات والسلام چې هغه خبره یعقوب علیه الصلات والسلام د یوسف علیه الصلات والسلام ورونو ته وکړله برای ته چې ولاړ شي د یوسف او د ده د ورور ته لاړ شو. ناامید کیږی مت سی ناامیدی ویل کوي د الله تعالی رحمت خو فراخ دی کافر به د الله تعالی د رحمت ناامیدی کی مسلمان او مؤمن ویل کوي. نو د دغه سپارش ورته وکي دا پلا چې دی روانیج ته امر ده د معنا د د دوا بور سره وړي چې نو لار سی پیدا کی هدي چې بیا فکر وو هه چې نو وسی پر کومه خوا باندې ځه ولی بابا چې دوا نه پاره وریات فری وی یوسف ریات کی بلې د یوسف علیه السلام و سلام ورور یاد کی هغه بجه نه دی یاد کی هغه خورک نه وی پخپل پاته سعودي چې ولزن راځي ماده دی مشر نو دلته دور تل فتحسسو من یوسف و اخیه د یوسف او د دې ورور معلومات وکي برای چې دی مشوره سره وکړه چې ورور خې چې دی را معلوم دی بنیامین چې یوسف علیه السلام ګرځولې دی دی خونونه پیژن چې یوسف چې عزیز د مصر ګرځولې او د یوسف درک نه دی معلوم. نو راځي دې ته بدوا کارو اول به ولاړ شو دغه پاچا ته به ورسو عاجز ته یو خو هغه به یو څه دغه ورسره وکړو د سودا او د معاملې واجه چې غنم به بیرته ځینې راوړو دا یاو بل به دا معلوم ورور چې دی عذر به ورته پیش کړو زاری به ورته وکړو چې رایه که د یوسف کار څه دی هغه به علایده بیا وروسته سفرونه غواړي ولې خو نامعلومه دی نو چېرې پسې ځي. نو اول یې له دغه ځایه شروع کړه. نو چې تلر پلار یې ختم په لاس ورلره ورکړي یعقوب علیه السلام چې عاجز د مصر ته بیا وروړي فاخذت كده بسم الله الشريف اللي كلاو شي بسم الله الرحمن الرحيم دا بسم الله فسر كيو من يعقوب اسرائيل الله دا دا يعقوب دا طرف سخدي شاغ دا لو تعالى بندا دي او زيد اسحاق عليه السلام دي غبي زيد ابراهيم ترجي ورسته اللي كلاو بارا مش تشيو داز مش خاندان دا دا نبوات خاندان دي. زما پنيكگان هم ابتلاء سويو په ابراهیم علیه الصلات والسلام ابتلا سی او چې ورته ولوېدی او دا غره کم چې موږ په خاندان کې دی د بنی اسرائیل کې وسم دا غد چې دا ذبیح چې دی د اسحاق علیه الصلات والسلام دی دا غ روایت مطابق دی ویلو چې ما زی اسحاق هغه ذبیحیت معنی علالولو ته پیش ذبحیت کنی اصلی خو اسماعیل علیه الصلاة والسلام دی عام روایت پر دغه باندې دی دا میوې پکلا ده او بیا وروسته چې دوی زه په خپله م امتحان سوی م په ابتلا کې یم زوی مې ورک دي د کوشنیوالي څه اوس چې دی تقریبا درسره زه اوس ړوند یم نو دا خط یې د زامونو په واسطه په یو چا ولیکي چې دغه ابتلا یې پر موږ راغلی دی نو موږ ډېر زهیر یو زموږ د خاندان د نبوتې په موږ کې نه غلا چا کړې ده نه غلې یو موږ زما زوی رایلک کنه رایلکه داسې شرابو درته وکړم چې ستا د اومه پشته پورې چې دی دا به موږ اوم پشت بولو معنا چې ستا تر هغه اومه اولادې پورې به د دې شرا اثر بیا در په کښې کې زه روان بوي زما اولاد رایلکه موږ عاجزه خلک یو د یوې خوا مسکینۍ در بدره کړې کښتۍ ده د بلې خوا په دغسې غمو کې را روان یو نیکه مې پلار مې زه ده نو دا خط یې ورسره واخیستې باره روان شو ولاړه دورې د یوسف علیه الصلاة والسلام شاته چې هله تواضعي خو در اوسه نه پېژني تفسیر شریف لا دا هم لیکلي چې د پخوانو پاچاهانو دستور دا و دوی به مخ چا ته نه ښکاره کاوه داسې به یو ریبند پر مخ باندې زړول وي نو یوسف علیه السلام چې د دوی سره هر څه خبرې کړي وي په عامه دغسې په مخ نه ورته کښې نسلي خود ودرې چې الله ورته کتلی بیا څنګه کول دغسې نو دوی چې ورغلې مشوره سره وکړه چې اول به نه ورته وایي چې زموږ ورور رایله وار دوار به د سودا خبره ور پیش کو په دا سودا کې به څه خوشامندي وغواړه مالي وسلو کړو کې په طبیعت کې نو کوي پر اخر راغله داسې معنا سړی په پوهېدي چې اوس نو خوشحاله دا ته به باره دا خپل عذر ور پیش کړو چې موږ بابا د دغه دپاره راستولي یو نه خدای کار وشي نو چې ورغله اول ورته کښېنستل دا خپل د کښتۍ بیان یې وکړي چې داسې در بدرې ده داسې لوږه ده زموږ په علاقه کې تاسې خو لا ښه یاست هغوندې پاچا سته نو که زموږ سره یو څه سودا وکړې موږ چې کوم شی راوړی دي اوس موږ د خاندان چې کوم شی یو نه هغه مو خرڅ کړو داسې شی مو راوړی دي چې کوټه دی څوک یې نه کوي ردیې معنی لږ پیسې وې کوټه نو کوټه پیسې خو چې دي پخوا خو پیسې د اوسپنې د پلیزه جوړېدلې خو د پلیز په اعتبار قیمت لري د پیسو په اعتبار خو نه لري پیسه خو نه ده نو بهرحال کوټه ده څوک یې په ښه بیه نو نه غواړي موږ چې در کو ته به داسې نه پېسته وه دغه ته وګورې چې پیسې مو لږ دي نو هغو نه که در سودا را کړې بارونه به پره را کړې لکه پخوا چې دې را کوله وم زموږ سره ښه وکړه نو خامخا خو دغه لازمه نه ده چې ته به موږ ته چې څونه که در پیسې دي هغو نه شی به را کړې دا چې ور پېش کړه د یوسف علیه الصلاة والسلام کې دا خبره مو کړه برحال د الله تعالی چې د کوم څوک متصدق ښه کوي الله یې نو اجر نه ضایع کوي خامخا جزا ورلر ورکوي بدله ورلر ورکوي نو دوی چې د خپل عذرو نه پېش کړه دا بانې دا چې کوله د یوسف علیه الصلاة والسلام په زړه کې هغه رحمت داسې په جوش راغي هغه چې په قتل چا سره چې د خوارانو څنګه ژوند دي خو پلار یې هم هلته دي نو خو دا ورونه یې دا رقم چې دا راغله بس بی اختیار یې برته خوله راووتل پر نی سړی چې پر یو چا باندې رحمت راشي نو هغه د ده جرم ورته راپورته کړي چې نو دغه رقم چې دي وکړه برای وروسته سې په یاد نه دي د یوسف سره تاسې څه وکړل مخه برا پر اردس کې چې دا غه وخت به را چې مخ ورته لس کې ول دی یوسف سره مو څو کړی چې دا سره ته وی پېښ یو خدا او په تلاش باندې را روان دی یوسف په دغه نه اڅوک ساري په دغه باندې ډیر متوجي دی بل د مخ ورته لس کې دلته دا پښتنه چې نو دا پر بچا دی مخې خنو پر دی بولی چې د مصر پادشا دی یا عزیز دا په یوسف څخه خبر دی دا ګرد قوینیم سره ملګری شه مخ ته چې مو کتل چې دلته چې یوسف سره څو کړه هغه مو په یاد دی براول او تو خو مخه یوسف یې ول وزه یوسف هم نامې ورور هبره دلته بس سره وی پېژندل نو خو ډېرې بې اختیاره وشکې د یوسف علیه الصلاة والسلام تر سترګو دوی سولې نو دوی ته بره وویل چې دوی بره دلته په عذرو باندې شروع سول بره نو چې الله تعالی ته در موږ غوره کړی وي په حسن و جمال تر موږ غوره په نبوت و په علم تر موږ غوره پر پلار ګران وي نو تا الله تعالی تر موږ غوره کړی زموږ ورځ الله دغسې کړلی چې ستا سره مو هغه وکړې مسکنت و غربت مو دغه رقم دی نو موږ خطا کار یو دوی چې په عذرو شروع وکړې یوسف علیه الصلاة والسلام ژر داسې دغه ورته وکړله ور پېش کړه چې معنا دی ونه بېرېږي چې یعنې اوس خو نو کسات راسره خل دی یا دی پاچا دی موږ دوی ته راغلي هغه دستي ویل پر تاسې باندې نن ورځ ملامتیا نشته الله دې تاسې ته بخښ وکړي یعنې زما بخښ خو سوې ده چې سوې ده الله دې بخښ درته وکړي معافي به درته وکړي او برای ویل زما قمیص درسره واخلي راورې وړي د بابا په بدن چې داسې ورواچوي هغه جوړېږي تاسې په دستي دا نو یوسف علیه السلام ته الله په وحي ورسوله چې ستا قمیص څوک دلته قصه کوي چې دا هغه قمیص چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د وخت و ابراهیم علیه السلام چې اور ته نمرود وغورځاوه هلته خو یې هغو کالي ځینې وخت شو چې اور کې ورغورځاوه دلته پړې ور وغورځاوه علت د سې جبرئیل امین د جنت یو کمیس راوړی په وای غوستي هغه کمیس د سره بیا چې دی وفات کبی هغه کمیس چې وو اسحاق علی السلام ته پاتې شو د اسحاق علی السلام څخه یعقوب علی السلام ته پاتې شو یعقوب د سرو زرو توله رقم جوړ کړي د سپینو زرو په دغه کې هغه کمیس چې وو د جنت باریکو پر دلته وو پیچې د تایوس پر کوم خپلې شي بند کړ د یوسف علی السلام په غاړه کړی وو اچھا کم وقت سات وہ غور دی جی بولیا من رابی اغا فلا اخلاص فلا اغا خمیس پا واغست وی بده لس ورونه غورا چا و سات دغه خمیس بیا د سره وو چو وو د پټ کړی د ته درک مان مریچ په دې کې ډیر اساس ده چې دغه خمیس ورونه تفسیر زینی دا راس دي کې مگر عام محققین مفسرین وایي چې د یوسف علی السلام خو نبی وو الا په وحی ورته وشول د یوسف علی السلام ک په ټوای کې خمیس چې ارشه پراچ وره په جوړې دي نو دا د سلو چې خاص هغه خمیس عام خمیس چې د روز مره اوسې برند هغه خمیس ورونه په دې کې معنا چې د بدن سره مشت وي دا تاثیر پروت وي ولی یعقوب علی السلام د دوجې څخه د یوسف ورونه سوي او چې مای زده به پر مشت په جوړې جنو نو دا یو معنوي اثر پکې شکې شو تر دغه ځای پورې د نن قصه دی بارنوزی هغه قمیص ورلي بابا بره بیا جوړي هغه نو اوس سره اساس هغه قصه اوس ترجمه ته تاسو ګوري فلما هغه وخت مال قران خو نه هغه تر ځای نو بیان بابا خو ما زتر الله سي يوسف عليه السلام پیدا کی دا قصه ما در په وکړه ورته دا رقم ان الا پکې هغه غټ غټ ځای وای فلما هغه وخت دخلو شديرا داخل سول عليه بول يوسف عليه السلام انا را لسفر وسخترا واخذرا ورس قالوا دي ويل وليا ايها العزيز يا عزيزه ګوره پیژنی نه د مصر د عزیز هغه د مصر لومړی وزیر ته بوي کېدل نو دوی خپل شهرت کې داسې وچ د مصر د وزیر ځای نیولې په معنا کې تصرفات ته چاوه د پاشي ونه اے عزیز مصر سیدل دی نه و مشته و اهل ناز مش به خاندان ته الغدور او تکلیف مر از مش خاندان ټول په بد سختی کې غدور او سختی ته وای تنګلاسی ته وای مش ته غدور او تنګلاسی رسیدل معنا مسکینان سی و جئنا او مر را تکړی دی ببضاعه مزجات ببضاعه فيوس ببضاعه وسامان سره ببضاعه چې هغه وهغه ټوچته د مال ویل کیږي چې د هغه باندې تر اخص تیرانی ور په کې مګر تجارت په خپل منځ کې نه سره غواړي کوټه براوي دا وس نه چلیږي ان هغه وزن خو به خو دې هغه خپل اخبار کاغذ مادي خرڅیږي کله کاغذ ور ټونی هغه کاغذونه ور ټونی نه تنه په هغه وخت کې خو هغه د اوس په نیره کم هغه به کوټه وزر به کمزورونه به نه غوښته نفس دغه څخه نو خرڅېدی خو په لیزو نو په دغه بغداعت چې کتی به بغداعت په یو څه سامان او پانګه سره یو څه سرمایه مر اورې ده مزجات چې هغه چې شه د مزجات د منا کوټه در دی جنو فاوفي نو ته پراره کله نه وګورل الکیپ الکیله په معنا او پیرا پراک لنا موږ در الکیل په معنا د سنی چې په معنا دغه نه قدر را کله کده از موږ پیسې چې په دې خو نه زموږ کاروان نه باریږ کاروان بر افریقه سم بیرته او تصدق او تتصدق وغ علينا پر موږ باندې بل بز موږ سره چې دی نو کې داسې او شبکه یا رسه او تصدق معنا خو دغه د خیرات وکړه علينا پر موږ باندې په خیرات کې شیرا کبرغه بیا وس سوال ورجیږي زیاده توایم ان الله بشک الا فق یجزی بدلاور کی المتصدقین وتصدق کوم کد و خیرات کوم تو خو الله لیک بدلاور کی په دې دنیا کې په غو دنیا کې کوم مؤمن وو کوم مؤمن وو کافر په دې دنیا کې بدلاور کی په آخرت کې نو بدل نه ست خو دا کافر چې شو کی تصدق کوي مې الله نه زعی کی پر دې دنیا باندې بدلاور درو کی د مؤمن کې خو پر دې دنیا د پر غو دنیا د معنا د متصدق د پاره د الله د طرفه څخه بدلاور کول دا یقیني دین تز مش سره تصدق وو پر تصدق باندې سوال دا وایي چې نبی نه ته خو چې دی صدقه جائزه نه ده نبیانو ته چې نبی چې دی صدقه وکړي نو چې جائزه نه ده د دې سره کوم تصدق وایي چې معنا خیرات را لره را دا یو بل د دې د فرض سوال چې دی جائز نه دی حلال دی ان بیا سوال نه کوي غشتنه نه کوي کله یې په مضمون پوس واس نو دلته چې دی خود د نبیان کنه چې په نبوت کې اختلاف دی چې مال چې محققین وایي چې د نبوت درجه ته دی نه جلسه دی فقط چې توبه وکړي دی ولایت درجه ته ورسېده نو سوال څنګه کاوه د نبی اولاد خود خپل کنه بیان نه بل چې تصدق او خیرات یو لرور کې خوراکه کړو ورته جایز دي د جدوار سوالو یو جواب خدای دې چې دلته تصدق شمه در ټول هغه خیرات نه دی مراد تصدق څخه امرات شو دي لکه څوک چې دکاندار ته وای چې ما سره څه شو کنه شو خدای نه مانه چې مو کې راکوي دا شی ارزان نه راکوي چې په لاس راکوي په 100 روپیه راکوي دغه شیم په معنا کې خیرات چې دکاندار یې د ګیر اخیستل کې اسی دی په لس روپیو خرڅو په نه در کوونو به خیرات یې وکړي. نو ده داسې ورته وویل دي وتصدقت خیرات وکړه علینا پر موږ معنا ښه وکړه زموږ سره په معامله کې راسره ولې خو خپله پانګه یې ورپېښ کړه چې زموږ پانګه دغه نه کده شی نه پکېږي موږ چې کومه پانګه او سرمایه راوړې ده هغه لږ ده کېره پرکړه معنا احسان راسره وکړه. نو دا خو به خیرات نه شته او نه بیا ورته خیرات خوړل ناجایز ده خیرات نه دی نو فقط په ریچ کې په رخ کې ښه راسره وکړه دا یې معنا شي. بل هغه خبره هم نه سوچ دي نو سوال وکړي شی ځینې وخت نو دا خو سوال نه دی نو کېدای شي په خبره پوه شو خو رعایت دی معنا سوال خو هغه دی چې سړی چاته پر عاجزي شی غواړي دا خو دا دی ورته څه شي کوي نو بلا بدل یې هلته غواړي دلته خو په بدل کې غواړي په بدل کې مازی به شر اثر وکړي لږ بدل راڅخه واخلو. نو یو جواب خو د دې دواړو سوالو دغه د اول سوال چې ودی ته په صدقه خوراک نه روا دي دوم جواب یې دا ورکړی دی چې دین نه بیان کله وخو نبی نه دی د نبوت خبره نه دی یقیني سی وتر نه پوری نه. یو دریم جواب یې دا ورکړی دی چې دغه صدقه چې حرامه ده دا د ټول انبیاو کې دا قانون نه و دا خاص په آل اولاده کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د نور انبیاو اولاده دغه رقم نه ده د رسول علیه الصلاه والسلام آل اولاد چې د موږ سیدان بول و دغه زکات او خیرات نه روا دي دی ته که شی ترکی هبابه که هبه چا موږ سوغات بولو او که صدقه و یا زکات و دا و دیت ناروا دی پات در نبی علیه السلام مخی چه نور نبی علیه تو غوپ اولادو که دا حکم نو نو دری جواب ورکول شو. اول جواب دا سو جیت صدقه چه مراد خیرات ندی مراد مراعات و معامله که مرادی نو سوال ام نسو خیرات ام نسو دغه اول سوال چې توا خیرات دې څنګه خوړی داغه جواب دادی چې د دوی نبوت خو نه ثابت نو آل کرا واو او یا دا رقم چې کفر آل حرام هم سیاغه د نبی علیه الصلاه والسلام آل دې ټول نبیانو چې دا نوونو نو دلته دا غد تصدق ټول ترازم چې وتصدق علينا تخشوا كما انا پر مرجبان ان الله يجزي المتصدقين بشك الا بدل او کی متصدقين او تمام المتصدقين دو قسمه کی مسلمان او څو ځای بدل الا او کی دو ځای دنیا او اخرت په دوه کی که کافر خاص په دې دنیا کې شو سره کی د صدقې په باره کې چې دې تفسیر شریف یو قصه راوړې ده چې د بقې دنیا بدل لای اخرت کې خوش دی او خو هغه حدیثونه په ډاکه د دې دنیا بدل لای خلکو داسې پر دغه لیدلې ده په مشاهده باندې نو شیخ ابي ربيع رحمه الله هغه قصه کې روح البیان قصه ځینې نقل کړې ده چې دی وایي چې موږ واورېدلی چې په پلانې کلي کې یو ښځه ده داسې بزل لري یا داسې میژ لري چې ویل وشي په هغه کې شیدې او عسل دواړه راځي ګډ وکړه توی ورته توی څخه بره نو سړي عسل خو د مچمچۍ ده د تخمه څخه ده هغه څخه راوځي شیدې خو د میر راځي عسل دلته څنګه په ګډېږ اوازه به یې نو درواغ وي د یې باره پسې روان سره پوښتنه پوښتنه اس بل سر یې پیدا کړه ښځه بره مور ستړی مسافر یم د دې ځای راغلی یم په څه شی راته راکړي هغې چې میږه ولوشله چې هشدې راواخستې وخت عسل په خپله طبعي په ګډ و بره م همدا خو یو کرامت غوندې کیسه ده م چې د غلاندې څخه شیدې او عسل ګډ وډ راوځي دا څه رقم کیسه ده چې ما ته بیان راته وکړ هغې به راته وویل چې اصلي وجه دا وه موږ د مخه بله میږ درلو موږ خپل د کور ګزاره په دغه سره کول یو وخت میلمه رالی میلمه به نن شپه نو زما پر تشې باندې د ډېر عزت په مې کوي په خوله یې عزت غوښته نو بل شی باره نو باره ماغه د عیال د خپلې چې ازمر د عیال کلو نو بس ماغه خاص اعلی د حضرت د فرج اعلی پاک د سایو بنده دی مسافر دی باره ماغه ورته اعلی د کفې او خالص نیت کړي چې ورته اعلی له مکرل باره خو زموږ عیال د غره کم ساکي الکی وچ بل پلا چې موږ به بل میش پیدا کړ اعلی پاک وسره کی هغه ده شروع شي اصل او شجد واره وسره اوس نو دا شیخ ربیع رحمت الله علیه و دا د جې هغه د خالص نیت چې الله پر دې دنیا باندې اجر او بدله او لروکي جزاء او لروکي د جې دنیا بدله دا غو چې هغه د جې د خیرات او چې نیت خالص دا د کرامات څخه د جې بدل کیر د اولیاء او کرامات خو حق دي او اولیاء لکه په نارینو کې چې راځي په ټول کوم ولیات راځي نو دا ولیاء و د هغه ولایت په خاطر دغه یو کرامت چې روزمره چې به دغه خپل میژ ابزل وشل دغه سره عسل او شیدې ګډې راتلی وجه هغه خیرات چې ما په خالص نیت وکړ تر سی نیت پوری چې سی یې دغه اثر لري. یو بل قصه د سلطان محمود نقل کړی ده سلطان محمود یو وخت په دغه روانو په سفر په دامن کې کوي خدا د دوی پر یو لکه راوی د خپل غنې په ژوند نه ولیدل غیا د غنې نه لانج دي په دا کلی کې کښتو نه دي نه لانج ولاړ دي داسې نه نه لانج هغه دا فیصله ته زموږ په دغه باندې کار کو تجارت کو او څنګه دي نو هغه چورته راوی شو دني ور سپین پورته کښې شو بار انو خوري دوه درې چې و خوړل په زړه کې وای د دا راو د تشه نو دغه مالیه خو دې لانه د پرې شه نه لکه دا د وس پاتې هانت چې خدای باچا کار نه وکړای څنګه وښه وته اته د سپه ذکر او ورځ چې د غنمو مالیه در ترازی ټیکس در ترازی د پمبو در ترازی ابل راځي ابل راځي نو دا خصامې د تام نه په خبر پر دې بم ټیکس دې د خزانه د پاره به ډیر شي جمع شي وای دې چې بل دا نه راپورته کی بار نه خو بل راپورته کی نه دی خو خوشواله ختم شي ولر د څنګه نه دی هغه څو غشت می وخړل منا خواجو دا اوس چې دې د جې به خوشواله ولر پاتو د غس لک عام نه دار کم دی یو سپین روی التناس برن د بچا پنیت کې به فرق پیدا شوی پس تر ګورن التناس جوالته ول د بچا پنیت کې به فرق پیدا شوی دی څوک پیږي چې دا بچا دی دا غس برن د بچا پنیت کې فرق پیدا شوی دی د بچا نیت خراب شي برای دغه مخصوص پر ملک باندې غورځنه وای دوه ول چې واقعي نو بچا خو زه منیت کې ماغه خرابې پیښه شو چې معنا پدې کې به ما دی پر دې د کلی به معنا دغه سې وي شي برای د خپل کار توبه وکړه چې الله پاکستان مخلوق دی ته روزي ور لره ورکه ما ته بالا د بل ځای روزي ورکړه دونه ملکي په دونه مالیو نه مړې زده چې ته به نه کړې بل غاف چې راپورته کوي هغه به خبره خو تر دې پورې در صالح نه ته پورې چې صالح نه ته ښه اثر لري فاسد نه ته دی بد اثر لري چې ښه چې فاسد نه ته وکړي چې څنګه به اوله کې ظلم نه ته د ظلم اراده وصول په جزه کې چې خلکو سره کې شیان اخلي او فجوره دل نو هغه اثر په غنی کې دا ښکار وس چې اخوژوالي اخوژي او بخت مشي چې به ته نحس نه صالح شاخه ګر یا الله تعالی ورته چې کی ورته خوش کی نو صالح نه تر لکه دا هغه شزه دا چې معنا مال در بغلان ز څخه به برشي دی او اصل واره راوته یا صالح نه لکه د دې چې دی دا غدا د دې په دستي پرې و میدان مانی یا پلا غنی خوږی بیا ته خیږي نو دا خبره به در ان الله یجزي المتصدقین پرې وکړه چې دی او یوسف علی السلام ته دا خبره ور پیښه چې نو الله ته په خبره د متصدق د شکرون کې اجر کله ضائع کی جزا او کی بدلا او کی مرسله شو کې پیسې مو لږدي لشي مراول دی بار قرار اله راکا دا چې دی او ټول چې مال د یوسف علی السلام هغه د زړه رحمت په جوش را لیدي اختیار بره وته برای نو مخمور تلت که دا خبر یکتا که قال ویول یوسف علیه صلاة و سلام ول هل علمتم هل آیا علمتم ستیس علم لری پویجی قیاد مونی ما اغا پعالتم ما هاگت سپعالتم شتیس پیلو که بیوسف پا یوسف سر پا اغا سبانی خب خبر از سمور سر وقل ارنو که دایس بخبر پویجی هل آیا علمتم تیس پویجی مانا علم لری ما پا اغا سپعالتم شتیس پیلو که بیوسف پا یوسف سر واخيه او د دپ ورور سره د دپ ورور خنوم خواري کیری کړی خو یوای زاده د پراخ د دوه کشنان ورونو خو نو ساتل تر سره کی چې دا سره جلا کړه هغه دراغه ورس چې بیا هغه ته تهجد نو ورکول هغه خپل ته پیښه اذ انتم جاهلون هغه عذر د ستور پیښه کی اذا وقت انتم شته چې جاهلون نه پوهاست ور هغه عذر دې تور پیښه کی معنا دا بیا د خپل رحمت چې دې سړي چې دې ملامتي احساس کی چې بره ګور هغه دې با چا د ترالي ملامتي مشترکي بل څه خو نه پیداس نه په خو مچ افکار وکي هغه د نه پوی عذر ورته کې شاوونه لکه یوسف چې غلطي وکي او بل څه تهجد وکي بل الک دې نادان دې نه بره معنا چې دې نادان واس ته د خپل کار په عاقبت انجام نه پیداست چې بل نو شکر دې چې بجکو اذ هغه وخت چې مذاکر وکي هم ته دې جاهلون نه پوه واس تالو دی بار ورتول دا ورونه چې داسې ورته وکړه دا خبره وس ودی په تلاشم په سیجه د جورو د یوسف دی بار ایا انک به شکته لانت تخو یوسف و یوسف ها تخو یوسف یا بغدای چې دا رکه نو بار ورتول کنه ایا دا استفهامیه دی ایا انک به شکته لانت ته یوسف و یوسف تخو ایا دا شکه و تل یوسف قال دا بار انه انا زچم یوسف و یوسف مرغو زه یو سکم و هادا اخی دا غم ارور دی مورنی دا اون یاد کسی دی شیقی نسی چه مانا دا پیج دا از نام مورنی ارور دی پا مورا شیرک دی کنی دی نو پکین عان مانا که دی واقعی دا مصر عزیز بی یو سب نی سب خبر دی چلتا بل ارور اغا بیادا دا مورنی بل دا غم مورنی ارور دی زو دی سر مورنی تیس خونو اغا نوری است قال یوسف علیه السلام و پرمایل والان زه یوسف و یوسف و هذا دقت دی اخیز ما ورود قد من الله علينا قد فتاقق سرمنا احسان يشدي الله الله فاك علينا پرمجبن الله پرمج احسان شيشاو سمانا الله تعالى مش اغا تكليف كي تسرا ترسولي فراحت را بدل كي وسداس استراحت كي باچي دربار دي ملك دي اغا در بدريه ف چارا بدل كي استراحت الله تعالى مش فراخ كي مش مسرج لاكتر يو پكشني والي باندي دايه في اجتماع را بدل كي دالي سر يوزاي بغل بغل سر ناشي الله تعالی زموږ د مال جواري چې موږ مال نه درلودې مسکینان خلکو کثرت د مال دی کثرت د جاه دی د عزت دی ما الله تعالی پر موږ باندې من الله علینا کدا ګرځل چا مات چې معنا افتراق او چا بدل سپیر ځای واجب باندې اوغ د مثال په تور تکلیفونه د څا او د مریتوب ګرځي تیر سو زدا د بچی باندې الله را بدل کړ. هغه مسکنات قربت چې دی هغه غلی په صورت په مالداری او په جاه باندې بدل شو. احسان الله را باندې کړی وای د جزا ته معلوم اوسه چې د هر چا چې ژوندګي تر ځان کړته ته د مرګوري ورته مکو مشکو ګر مر سرګي باغ ورته نیو ورته مګوره کړته ته وګوره بار د الله احسانونو پر ځان به حساب. مثلا ته نور دنیا نه لري خو یو ځای به یو شل ناست یا به ړوند ناست یو بل بلا به بنجي به په جیل کې به مخته به چې الله سونه ازادي لري خپل مسجد پر خپل وخت راځم خپل کور ته زم جیل کې نه یم اتکړی می په لاسو کې نه ځولنی می په پښو کې نه کې خدای یا شکر دې چوروند نه یم یا شل نه یم معنا یا مظلوم نه یم ته دا ګرته نعمتونه دی یو یو را یادونه یوسف علی صلوات و سلام اول د الله احسان یاد کی قد من الله علینا الله پر مل احسان یشي انه به شک شان د ایمان هر هغه څوک یتقی چې دی و بیرج تقوا او کده الله تعالی څه و بیرج ګنای پریش و یصبر او دی صبر وکي پر مصائب او پر مشکلات باندې فان الله به شک الا لا یغدیع نزا یعقوی اجر المحسنین هغه ثواب بدله د محسنین او د نیکو کارانو ته شو کار کوونکو بدله الله تعالی نزا یعقوی یوسف علی السلام دا غوښتل چې دا غدی وسی ویني چې ماته الله تعالی پر دې دنیا دا اجر راکی چې استی څوک مسلمان را سره وس قالو دی په عذر شروع وکړه وسوام واخستل چې داس سره کم ځای پیښ چې دا پاچا ملوغه مسافرین دلته از مور زرمونم ګرځي یاد سره په جزه کې نو اوس به سزا یې دام برا کول کیږي. قالو دی ول الله قسم په الله لقد په تحقیق سره آثر خوش کړي یې غور کړي کته الله علی علینا پر موږ واقعي الله تعالی پر تاسو پر زوی نه کړی دم په حسن او جمال تر موږ بالای او هم په دا پاچی باندې ستاته درلره درکړې دا رحمت دغه نعمت چې تاسو درکړې دي لقد په تحقیق سره آثر غره کړې خوش کړې کته الله اعلی علینا پرمج و ان کنا لخاطئین و ان به شک دغه و ان مخطبت مسقاله څخه دی و ان به شک کنا به شک موږ لخاطئین خطا کاران دا خو نه مر قران کریم هغه غټ غټ ټکی فقط وایي خلص شوی چې دی موږ خطا کاران نور نو څه تو به وي څه زاری به نه هغه خو ته قران کریم نه وایي نو مطلب دا تعبیر الازم کې دی بر اقرار او بر موږ به خطا وي کړي لکه موږ شي چاته موږ توبه مده توبه مده دا موږ کړي دا زاری شروع شوی. قال یوسف علی الصلاه والسلام تو فرمایل ولا تثريب عليكم اليوم لا تثريب اسم ملامت چانس تثريب عتاب توبخ سرزنش چوي چاتي ورك لا تثريب اسم ملامت چانس ته سرزنش نست عليكم پر تس اليوم من راس نن راس ما په دربار کې ورته ګرځي بل از ما د خوا خوا عقای است اس مشکل ته ست نه ګول سزا نه ګول يغفر الله لكم يغفر بخشنه دي وكي الله الا فات لكم سيس دفار مزايد معنا د دعاء ده يغفر بخشنه دي وكي الله الا لكم سيس دفار نو دا دي خلق غت غت غيرتو نه جنو د انبياء و غيرت شدي اغه بخي لور غيرتي سزا مزاف چكه يخفل اخي عفو وكدا لا سد دي دفار مشكرات رجع لا فات دي اما عبد دفتوك وهو ارحم الراحمين وهو دغ الله عز وجل ارحم الراحمين د تش رحمت كون كنت خير ارحم دي ترتش رحمت کوونکو ډیر ارحم دي رب تر ټولو مهربان او ذات ارحم پر هوغو چې په اخلاص د بد واوري الله تعالی ترتش مهربانانه مهربان دي مګر و پر چا باندې چې د بد نو واوري په اخلاص د بد واوري الله تر ټولو ارحم او رحیم دي رحمت رب باندې کی نو دې چې ورشته وس خپل خطا و منله نو خو بیا یې نه کوي الله رحمت رب باندې کی الله به مغفرت ترته وکي اوس خو نو جوړه ده د وسو فقط چې ما زه خپل خطا اقرار وکړ د جخو عفو ورته وسول الله تعالی دې تلقى سمع په ورته وغشتل او نو اذهبوا بقميصي بعد نو د جه ضرورت نه سچ ته جه ځای بار نه وړي شي یعنی بار کړی کاروان تر کړی اوس کاروان داسې بار کی چې ورار سي د اخو خاندان را بار کی د فکر راو اذهبوا تش تک وکي بقميصي زما په قميص سره هازه چې تاغه خپل قميص بل را واخسي بل د قميص بل سره واخري شمال پر دغه زړه د پاسي روي دا هغه قميص دي مر نور محققين علماء چې دغه قميص ضرورت یې نست عام قميص دی يوسف عليه السلام دي خود دې خو نه بدي نو مسخره سړي خو نه دي دغه په قميص کې دغه چې شي دا اثر الله تعالی یې شي بل هازه چې دا قميص دي فالق قطيس بواچ وي هو دغه قميص على وجهه پر مخ ابي زما د پلار زما د پلار پر مخ ودا ورواچ ياتي بصيره یا ته دې براسي بصیر ان دې دونکو استرګي به راوتاره ورجوړي کې برا بسام سي برته به استرګي دې ته شروع کی واتوني باهلكم اجمعين واتو او تشراتو کې نیو مات باهلكم په خپل اهل او خاندان سره اجمعين په تور وای ټول خاندان چې وو تفسیر شریف لیکلی وای په دغه وخت کې درونی وینه پاره وو د دې خاندان نو دغه درونی وی چې نه روشي چې کشنیان په کشی کې ټول را بار کې دلی راوی ا دغه اوس نو د دې خاصه خبر دی چې روانیږي قمیص په مخ اخلي قمیص یې ورسره اخیستی وی یو څه پرتو چې ما د پلاک په مخ هوا کې برابر شي برابر جوړ شي د دې ځای بل خبر امز دسی چې معنا په دغه آثارو کې په دغه شیانو جامو کې د صالحینو الله پاک دغه دغه په کشی کې شي آثار په کشی کې شي نو لکه دغه قرآنی ثبوت چې دغه چې شي د یوسف په مخ کې پر هغه ځای باندې چې کیش دغه په مخ اواری جو برابر بیا راس دا غستر یا لو تعالی جوړی نو کده یو شیخ ته یو بزرگ د مثال په تور لنګوټای ده یا یې صدری ده یا یې لکړ ده په هغه سره سوی ته بروک کولای شي شراوای خپل دغه لنګوټه پر سر باندې کشیر دی چې لو تعالی ده دغه په فیض او برکت باندې پر ما په یو ذات نه ده پر ما ته شفاء را لره یا د یو شیخ یو د مثال په تور فرض کده په چودې سره په خپل ځمونه د شی مجدا ته برکات ثابت کید قران دغه ځای د یل دی ته کې ته پر د خوځګر خلک شیر کوي و صورت اریان څخه خبره دا جاهل دی چې بل چا څنګه پر ګوته مش کی نور خو معلومات قران کریم څخه دغه څخه زره زره دی نه لري چې پکېر سوی ا بس هغه ټکنی اټکنی به تاران دی غور زیدا مشرک هغه مشرک هغه مشرک په بس شرک د کوم خالي تبرک جلادی شرک جلادی تبرک جلادی شرک جلادی یو عالم دی د ترکیه هغه وای د وروزیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم و دریدم تبرک وس کو مازی مالا سره ته پر عرب زک شو خدا سره د اسمجان ولا رب نه لاس چې اشرک دی شرک دی خدای عالم دی بر ما در لاس نه مال تر دی خاطر دا شرک ولې دی پته ده دا اوس په څه شهر غوړم ما خو زه عالم تبرک دی تبرک ثابت دی د کوم ځای ثابت چې مال تبرک شرک دی ولوا بر ما تبرک ثابت دی د کوم ځای بر ما د حیات ته وای چه یوسف علیه السلام تو سن پسیه برای برازی چه دسترگی به ناس ولی ده یوسف علیه السلام پا قمیس سره خدای او که بروک پویدی خوادی دا کار پو گوزو دا سپک شوار و برای خیلی خلا وازو نیم برای ترازال تازمون مکتبیت تال ترازه وز دای پویری چه دا خلا گیز نزده کیه برای دا گیز امادی بیای پا خونه منن بس ما در سر زم ندر گیز خبر کم شاگر دا خلا گولای اخر په دغه کې اخته برای دالی خود هغه کمری خو نسب دی برای هغه بیل لري هغه د اخوا سره روان دي چې راوی راته وي 600 ما دغه 600 ما دل تلاش ورو دي ما مشرک بولی زم د تبرک دی جائز دی دی و نه جائز دی ما د آیات ته ویل چې دی وسمول وسته کې په آیات کې وزاریا دي چې وای هغه نو بیا جواب وای دا خو شریعت ته من قبلنا و دل ته په اصول کې به راځي پس به وایي په اصول کتابو کې چې د من قبل نه شریعت چې دی هغه زموږ د پاره په هغه صورت کې چې خبره منسوخه شوی او باره به دلیل نه دی نو ورما ته مر شرک په نبیانو کې په خواجه ایزو ته خیر شرک بولی اسی دا شریعت من قبل نه دی من قبل نه په شریعت کې یو ځای شرک جایز شوی دی تر اتوه چې ابراهیم علیه السلام شرک او آدم علیه السلام شرک ته خیر شرک بولی نو که شرک په خواو مو ته کې جایز خدا منه شرک په خواو مو ته کې جایز شرک خدا به بعدا متر جدا حرام دی سړی کافر دی څوک شرکی مخالفت په نار دی د ګرد مرد په او بار دم سرګری دی ویل دا بوله نو دلیل په کښې کې نه نو تبرک جلادی شرک جلادی تبرک شرک باید پر لګړ نس تبرک ماز په هغه شي څخه برکت حاصلول غواړي چې الله پاک د دغه شي برکت چې تاور کړی د ذات خیر نه لري تا چې په کښې کې شي دغه تبرک ما ته راکړي دغه برکت په ما کې راته راوړي موسیر حقیقي به نه بولي چې دا موسیر حقیقي دی موسیر حقیقي یوازې الله عز وجل دی څه چې کارونه کوي هغه څوک یې الله تعالی یې کوي اسباب یې شته دغه رقم اسباب یې نو ګای ادویه دي ګای دغسې دغسې د صالحو خلکو اثار چې پاتې په هغو هم تبرک کول کېږي نو الله عز وجل دی د صالحینو برکات زموږ په ژوند کې راولي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.